muamelesini bir derece çeker, metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi, elbette o memur bir vakit, o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azil bulunmazsa, şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş, yerin başına izni ilahiyle sardığı ziyayı, emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der, cehenneme git, sana ibadet edip, senin gibi bir memur-u musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İze şemsü küvverat fermanını, lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Zeyl'in 5. parçası. Evet, Nas-ı hadis ile Nevi Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatür ile kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat hâlıkının kat'î vaad ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi ve onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekayı bilbedahe iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh-i zeminde ayakta duran haddü hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün feyekûn ile ihya edip ba'tü ba'del mevte mazhar eden ve haşir ve neşrin yüzbinler numunesi olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nevileri haşir ve neşir eden hadsiz bir kudret-i ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün zîruhları kemal-i şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda haddü hesaba gelmez enva-ı zînet ve mehasini gösteren bir rahmet-i bâkiye ve bir inayet-i daime, bilbedâhe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve hâlık-ı kainatın en sevdiği masnuğu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve amal-i sermediyet, bilbedâhe işareti ve delaletiyle bu âlem-i fâniden sonra bir âlem-i bâkî ve bir dar-ı ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'î bir surette ispat ederler ki, dünyanın vücudu kadar bilbedâhe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Haşiye: Evet, sübûtî bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nef yetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam, nefyini ispat etmek için bütün küre-i arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de, cenneti ihbar edenler, yüz binler tereşşühatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat-ı nazar. İki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kâfi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler! İman-ı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Said Nursi. Madem Kur'an-ı Hakîm'in bize verdiği en mühim bir ders, iman-ı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir, ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki, yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse, bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar, elhamdülillahi ala kemalil iman deyip, ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.